شمع و گل شب و روزت به خنده می گذرد، تو گریه سحر و آه شب چه می دانی؟ شام و گل شب و روز به خنده می‌گذرد. شام و گل شب و روز به خنده می‌گذرد، تو گریه تو گریه Oh, my God. آتش دل شمع طرب را مانم، و از شعله آه سوز تب را مانم. دور از لب خندان تو ای صبح امید، از ناله زار مرغ شب را مانم. لب خندان تو ای صبح امید، دور از لب خندان تو ای صبح امید. از ناله زار مرغ شب را مانم. دامن از من کشیدی ای ماه سیمین تن من، دارد ز خونابه دل رنگ شفق دامن من. من کیستم بی نوایی، با درد و غم آشنایی؟ هر لحظه گردد بلایی چون سای پیرامن من. Dil مسکن تو، خون گریم از رفتن تو، دست من و دامن تو، اشک غم و دامن من، ای گریه دل را صفا ده، ای گریه دل را صفا ده، رنگی به رخسار ما ده، خاکم به باد فنا ده، ای سیل بنیان کنه من. همرهی کن ای مرغ شب، همرهی کن، زاری به حال رهی کن، تا بر دلم رحمت آورد صیاد صید افشا.